tabletek. A my zmieniliśmy na Rutinę C Max D3. Jedna tabletka zawiera wysoką dawkę rutozydu, witaminy C i cynku, no i oczywiście witaminę D3 na odporność. Aż 2000 jednostek w jednej tabletce. Biorę suplement diety Rutinę C Max D3 i czuję się świetnie. I cena jest bardzo przystępna. To już wiem, co od dzisiaj będziemy stosować. Rutinę C Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, dziś poniedziałek, 15 listopada, minęła 15. Czas na serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Duża grupa migrantów w pobliżu przejścia w Kuźnicy, za nimi uzbrojeni Białorusini, relacjonują polskie służby. NATO potępia instrumentalne wykorzystywanie migrantów i zapewnia o solidarności z Polską, Litwą i Łotwą. Kolejne szpitale zwiększają liczbę łóżek covidowych, tak jest m.in. w Elblągu. Przedstawiciele Straży Granicznej, Wojska i Policji relacjonują, że sytuacja na przejściu w Kuźnicy jest napięta, ale służby są przygotowane na każdy scenariusz. Rano grupa migrantów, która dotychczas koczowała w lasach wzdłuż granicy polsko-białoruskiej, przeniosła się na przejście graniczne w Kuźnicy. Służby szacują, że może tam być około 1000 osób. Sytuację opisuje rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa. Po białoruskiej stronie zebrała się grupa osób, która przyszła z tego obozowiska, które trwało tu od tygodnia pod Kuźnicą. Te osoby przebywające na tym obozowisku, one zwinęły swoje namioty i wszystkie przyszły tutaj właśnie na przejście graniczne. Niestety za tymi osobami są uzbrojeni funkcjonariusze służb białoruskich, natomiast na początku tej całej grupy osób znajdują się głównie kobiety, dzieci i ewentualnie osoby starsze. Z nieoficjalnych informacji Polskiego Radia Białystok wynika, że na przejściu granicznym po białoruskiej stronie żołnierze i strażnicy graniczni otoczyli migrantów siatką. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg potępił instrumentalne wykorzystywanie przez reżim Łukaszenki migrantów. Podkreślił, że jest pełna solidarność z sojusznikami wystawionymi na presję migracyjną, czyli Polską, Litwą i Łotwą. NATO uważnie monitoruje sytuację na granicy z Białorusią, powiedział szef sojuszu. Nie widzimy żadnego natychmiastowego zagrożenia dla kraju członkowskiego NATO, ale widzimy trudną sytuację na granicy z sojusznikami. Sekretarz generalny potwierdził solidarność z Polską, Litwą i Łotwą. Potępiamy to, co robi reżim Łukaszenki, wykorzystywanie migrantów, dzieci i rodzin do przeprowadzenia działań hybrydowych przeciwko sojusznikom w NATO. Jens Stoltenberg odpowiadał też na pytania o możliwe uruchomienie artykułu 4 Traktatu Waszyngtońskiego, przewidującego konsultacje, jeśli którykolwiek z sojuszników uważa, że jego integralność terytorialna, niezależność bądź bezpieczeństwo są zagrożone. Szef NATO odpowiedział, że każdy kraj może go uruchomić, ale dodał też, że sojusznicy rozpoczęli już dyskusję na ten temat. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prezes Narodowego Banku Polskiego zdecydował o wyemitowaniu monety i banknotu kolekcjonerskiego poświęconych obronie polskiej granicy wschodniej. W komunikacie NBP czytamy, że decyzja została podjęta w trybie przyspieszonym i nadzwyczajnym. Na razie nie ma informacji, kiedy banknot i moneta zostaną wyemitowane. Prokuratura zbada związki między antysemickimi wydarzeniami w Kaliszu, a dewastacją pomnika czwórki legionowej w Krakowie i jeszcze jednym wydarzeniem. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro, mówi o związku między tymi wydarzeniami. Być może tym, którzy inspirowali takie wydarzenia, podobnie jak tym, którzy inspirowali wydarzenia w Krakowie w związku z 11 listopada i bezczeszczeniem ważnego dla Polaków pomnika, jak i inne jeszcze wydarzenia, o których Państwo nie wiecie, a są związane z prowadzeniem działań z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego przez prokuraturę, pokazują, że może być tutaj wspólny mianownik, żeby właśnie wywołać tego rodzaju reakcje w stosunku do Polski na zewnątrz. Dziś policja zatrzymała 3 osoby, które 11 listopada wygłaszały w Kaliszu antysemickie treści i spaliły kopię tekstu statutu kaliskiego. To Piotr R., Wojciech O. i Marcin O., którym prokuratura ma postawić zarzuty nawoływania do nienawiści oraz znieważania na tle narodowościowym. Szpital miejski w Elblągu zwiększył liczbę łóżek dla chorych na COVID. Zgodnie z decyzją wojewody warmińsko-mazurskiego więcej jest też stanowisk intensywnej terapii, mówi Małgorzata Adamowicz, rzeczniczka placówki. Mamy 28 łóżek w oddziale zakaźnym covidowych i 23 łóżka covidowe w oddziale chorób płuc, czyli razem 51 łóżek. 5 łóżek mamy przygotowanych dla osób, które są z podejrzeniem zakażenia do diagnostyki i 10 łóżek w oddziale intensywnego nadzoru medycznego. Ostatniej doby zanotowano w Polsce ponad 9,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 12 osób. Większość Włochów popiera przedłużenie stanu wyjątkowego wprowadzonego w związku z pandemią koronawirusa. koronawirusa. Stan wyjątkowy obowiązuje do końca roku i umożliwia rządowi natychmiastowe wprowadzanie restrykcji sanitarnych. 2/3 Włochów zgadza się, by go przedłużyć. 70% popiera obowiązek posiadania przepustki covidowej w pracy, na imprezach masowych, w zamkniętych pomieszczeniach i w samolotach. Na razie tylko 2/3 badanych gotowych jest przyjąć trzecią dawkę szczepionki, ale odsetek ten w ciągu ostatniego tygodnia wzrósł o 5%. Trzecią dawkę szczepionki podano dotychczas 3 milionom osób o osłabionej odporności. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia przejaśni się jedynie lokalnie na południu, poza tym pochmurno, miejscami deszczowo, a wieczorem i nocą możliwe opady mrzawki. Polska na skraju wyżu znad Rosji w polarno-morskiej masie powietrza, nocą od minus 4 stopni w rejonach podgórskich do plus 5 nad morzem. Rano uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Jutro na południu kraju w miarę pogodnie, w pozostałych regionach pochmurno, też możliwa mrzawka, wiatr południowy słaby, umiarkowany w górach, porywisty. Jutro od 4 stopni na Suwalszczyźnie, 6 nad morzem, 8-9 w centrum, a najwyższa temperatura na Podkarpaciu, tam do 11-12 stopni. Trójka. Program trzeci. Olga Szućko, Aleksander Piotrkowicz, Jacek Kisielewski i Piotr Łodej. Witamy i zapraszamy. Zapraszamy do Trójki do 19. Yeah. godzinie 15. Rozpoczynamy audycję popołudniową z takim rozgrzewającym nagraniem Damiana Ukedże. Co u nas w dzisiejszej audycji popołudniowej? Jak wcześniej wspominałem, co najmniej do 19. Między innymi o wsparciu na granicy. Między innymi kilka kół gospodyń wiejskich z okolicy Sokółki przekazało żołnierzom i funkcjonariuszom Policji i Straży Granicznej. No co tu dużo mówić? Wsparcie. I to konkretne. Na przykład w postaci słodkości. Piekłyśmy ciasta, robiłyśmy mięsko, kotleciki, jedzenie było swojskie oczywiście. Staramy się, tak jak swoje rodziny gościmy, tak i ugościć żołnierzy, żeby ten klimat domu im się troszeczkę przybliżył, żeby byli tutaj też z nami szczęśliwi. W ten sposób mieszkańcy przygranicznych miejscowości chcą wyrazić swoją wdzięczność polskim służbom, które chronią naszych granic. Zresztą od dziś każdy z nas może to zrobić, wysyłając pocztówkę czy laurkę. Jakie życzenia pojawiają się na kartkach zaadresowanych do ostrzegących naszych granic? Żeby się trzymali i zdrowia na pewno. Cierpliwości i powodzenia. Pozdrowienia i wytrwałości ciepłych dni. I krótko, żeby im to zajęło. Żeby doczekali się świąt, ale już nie na granicy, tylko w domu. Żeby to się jednak zakończyło im jak najszybciej. Więcej o akcji Murem za polskim mundurem w dzisiejszej audycji. Będzie też oczywiście, bo początek na Narodowym o 20:45 będzie o dzisiejszym meczu Polska-Węgry. A jest się o co bić. Sytuacja w pozostałych grupach jest taka, że przy jakichś układach, wynikach, to nawet przy ewentualnej porażce możemy być nadal rozstawieni, ale oczywiście my chcemy dobrze skoczyć tę eliminację, potwierdzić, że to drugie miejsce jak najbardziej nam się należało. No i być pewnym gry w barażu, w pierwszym meczu na własnym boisku. Mecz meczem, ale także o sytuacji trenera, selekcjonera polskiej reprezentacji w piłkę nożną. O tym również nie tylko w wiadomościach sportowych kilkukrotnie, ale także w dzisiejszej audycji popołudniowej. Będzie też o czymś, bo czegoś takiego w polskiej piłce jeszcze nie było. Uśmiecham się. Być może państwo nie słyszeli wyników tego właśnie spotkania. Wybrzeże Rywalskie Rewal pokonało Pomorzanina Nowogard aż 53-0, co najprawdopodobniej jest najwyższym w ogóle zwycięstwem w historii polskiej piłki nożnej. To wydarzyło się wczoraj. 53-0. W tym wyniku 53-0, no jest drugie dno i to takie nawet kilka warstw tego dna. Wybrzeże Rywalskie stwierdziło, że szanują przeciwnika, a wyrazem tego szacunku jest to, że grają na maksa, po prostu jakby grali do końca i nie ma tutaj śmichów, chichów, jak to się mówi. Proszę się nie śmiać, bo już widzę oczami wyobraźni te śmichy, chichy. 53-0 w piłkę nożną, tak? Wczoraj w okręgówce. We wczorajszym spotkaniu został pobity także rekord świata w liczbie strzelonych bramek przez jednego zawodnika. Szczegóły, no jeszcze w dzisiejszej audycji tegoż właśnie. Właśnie. Tak sobie wyliczyłem, że wychodzi mniej więcej co półtorej minuty bramka, prawda? To dla kogoś, kto by przeoczył, no ciekawe. Jestem także ciekaw państwa komentarzy w tej i pozostałych spraw w dzisiejszej audycji popołudniowej. Zapraszamy do trójki. zdd3@polskieradio.pl mailowo 71335 SMS-owo i najszybciej, najłatwiej telefonicznie 2 2 i 7 3. A na tablicy wyników 15-13. Co to za wynik? Nobody said it would be easy. Nobody said that it would all be fine. But to get where we're going, brother, you gotta hold the line. It ain't a matter of if, no, it's just a matter of time. But to get where we're going, sister, gotta hold the line. You gotta stay steadfast, tread lightly, 'cause they're looking for a reason to know. Stood up before you. We'll be right back. 16 z groszami po 15, to tak wyliczyłem teraz. Przepraszam bardzo, że się śmieję, ale to jest spektakularny wynik. No 53 do 0 to wychodzi 90 na 53, 1,67. No tak jakoś wyszło z ułamkami znowu w tych wyliczeniach. Gdyby Państwo mieli ochotę, to oczywiście numer telefonu najszybciej, najłatwiej już czynny i do Państwa dyspozycji w sprawie między innymi komentarzy nie tylko tego dzisiejszego meczu reprezentacji Polska-Węgry na Narodowym, ale także tego wczorajszego w okręgówce. I to naprawdę mistrzowski wynik, w ogóle spotkanie. Przypomnę, Wybrzeże Rywalskie Rewal pokonało Pomorzanina Nowogard 53 do 0. Takie to wczorajsze spotkanie w lidze okręgowej. No a my teraz sprawdzamy, co w kalendarzu. Chyli się ku zachodowi słońce, które gdzieś tam schowało się za chmurami. To już naprawdę pół godziny już będzie po dniu, po poniedziałku, bo słońce zajdzie po 15.41. A zatem dzień potrwa niecałe 9 godzin. No jeszcze jest szansa, by zdążyć z serdecznościami do dziś świętujących. Dziś Idali, Marii, Arbelta, Artura i Leopolda. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. A z kalendarza świąt osobliwych poniedziałek, 15 dzień listopada, przynosi m.in. Dzień Uwięzionego Pisarza, ustanowiony przez Pen Club w 1984 roku. Dziś także Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych i Święto Wojskowego Centrum Geograficznego. Ale to nie wszystkie wydarzenia, nie wszystkie daty z dzisiejszej kartki z kalendarza. Trójkowe kalendarium muzyczne. A właśnie, uzupełniamy najlepszymi życzeniami urodzinowymi. 47 lat kończy kanadyjski wokalista, gitarzysta Nickelback Chuck Krieger. Składamy najlepsze życzenia. Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick of sight without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me of what I really am. It's not like you to say sorry. I was waiting on a different story. This time I'm mistaken. So bad, 'cause living with me must have damn near killed you. And this is how you remind me of what I really am. This is how you remind me of what I really am. It's not like you to say sorry. I was waiting on a different story. This time I'm mistaken. As a wise man, I couldn't cut it as a poor man stealing. And this is how you remind me. This is how you remind me. This is how you remind me.

Dzień dobry, to już dziś. To już dziś, właśnie. Polska zagra z Węgrami w ostatnim meczu fazy grupowej do eliminacji do Mundialu Katar 2022 na Stadionie Narodowym imienia Kazimierza Górskiego. Nie zobaczymy jednak ani Grzegorza Krychowiaka, który w pretensjonalny sposób wykartkował się przed dzisiejszym spotkaniem, oraz Kamila Glika i Roberta Lewandowskiego, którzy rzekomo odzyskują siły. Nieobecność tego ostatniego, uznawanego za najlepszego obecnie piłkarza świata, powoduje pewien absmak, mówi Rafał Dębiński z Kanału Plus. Myślę, że tych wszystkich kibiców, którym się udało dostać bilet na mecz i którzy przyjeżdżają w dużej mierze dla Roberta, no to pewien niesmak jednak pozostaje. Dla kibica to będzie jednak trudne do zrozumienia, tak mi się wydaje, bo on jedzie, nie wiem, ze Szczecina, z Przemyśla, z Suwałk po to, by go zobaczyć, bo w Monachium nie ma takiej możliwości, jednak go zabraknie. A to też nie jest mecz o pietruszkę, no bo jednak nie jesteśmy pewni, czy będziemy rozstawieni, czy będziemy grali u siebie, a to ma znaczenie. Czyli z kibicowskiego punktu widzenia na pewno chciałoby się, aby Lewandowski zagrał, no ale może nie o wszystkim wiemy. Na pocieszenie od pierwszej minuty ma zagrać bohater transferu roku, a być może nawet całego przedmundialowego czterolecia, czyli Matti Cash, mówi dyrektor reprezentacji Polski Jakub Kwiatkowski. Matti Cash w ogóle nie ma żadnych kłopotów z aklimatyzacją i to spodziewałem się tego jeszcze przed początkiem zgrupowania, kiedy go poznałem, rozmawialiśmy wielokrotnie. Bardzo otwarty, sympatyczny, wiecznie uśmiechnięty człowiek. Tutaj nie było żadnych obaw, jeśli chodzi o tą jego aklimatyzację. W ogóle nie czuć, że to jest piłkarz, który pierwszy raz znalazł się na zgrupowaniu naszej kadry. Ta aklimatyzacja przebiega bardzo Czujemy dobrze. Się pocieszeni? Kamień z serca na pewno spadł kibicom w Rosji, mimo porażki 0-1 z Chorwacją. Korespondencja z Moskwy. Trener rosyjskiej reprezentacji Valerii Karpin oświadczył na pomeczowej konferencji, że porażka zespołu jest wyłącznie jego winą. Musimy jeszcze więcej pracować i to pracować ciężko nad wszystkimi elementami gry, podkreślił szkoleniowiec. Rosyjscy komentatorzy sportowi nie krytykują zbyt ostro Spornej. Zwracają jedynie uwagę na popełniane błędy. Podkreślają, że w sytuacji, gdy zmieniali się główni trenerzy, reprezentacja i tak poradziła sobie dobrze w rozgrywkach eliminacyjnych. Agencja TASS podkreśla, że gdyby nie samobójcza bramka Fiodora Kudryaszewa, Sporna mogła wygrać spotkanie z Chorwatami. Jednocześnie agencja broni trenera Valeria Karpina, tłumacząc, że ogólny obraz meczu świadczy o tym, iż prawidłowo dobrał i zespół, i taktykę. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A teraz tenis. O godzinie 21 na kort w Guadalajarze powinna wyjść Iga Świątek. W ostatniej konfrontacji finałowego turnieju WTA będzie rywalką naszej tenisistki będzie Paula Badosa, która mając na koncie w Meksyku 2 zwycięstwa jest już pewna awansu do finału. Świątkówna poniosła dotąd 2 porażki z Greczynką Marią Sakkari oraz Białorusinką Ariną Sabalienką, przez co straciła już szansę na wyjście z grupy. Mam nadzieję, że pokażę najlepszy tenis tego dnia, w miarę możliwości mogę zagrać bez presji, bo już się nie dostanę do półfinałów i po prostu mam nadzieję, że to będzie dobra zabawa dla publiczności i fajny mecz do oglądania. Zatem przed kibicami ciężki wybór. Polska-Węgry, tu pierwszy gwizdek o 20.45, czy też transmisja z Meksyku, meczu Igi Świątek od 21.00. Na antenie Trójki będziemy trzymać rękę na pulsie obu wydarzeń. Serwis sportowy już za 2 godziny. Ja wiem, co bym wybrał. Wie pan, panie redaktorze, co? Nie. Powtórkę jednego takiego spotkania, o którym zaraz powiem. Ale nie, najpierw powiem o pogodzie. Do końca dnia przejaśni się jedynie lokalnie na południu, poza tym pochmurno, miejscami deszczowo. No i wieczorem i nocą możliwe opady mrzawki. Nocą od minus 4 stopni w rejonach podgórskich, a więc uważajmy tam przy gruntowe przymrozki do plus 5 stopni nad morzem. I rano też uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Jutro na południu kraju w miarę pogodnie, w pozostałych regionach pochmurno, możliwa mrzawka, a na termometrach od 4 stopni na Suwalszczyźnie przez 6 nad morzem, 8-9 w centrum do 11-12 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Powtórkę spotkania, bo czegoś takiego jeszcze nie było, panie redaktorze. Ja nie pamiętam. 53-0, faktycznie. Wcześniejszy rekordowy wynik podobno 46-0, więc no. Tutaj no, w tych niższych ligach dzieje się ciekawie. Dzieje się i o tym jeszcze powiemy dzisiaj. Będziemy, tak, po 16. Tak, po 16 we wczorajszym spotkaniu został pobity, także rekord świata w liczbie strzelonych bramek przez jednego zawodnika państwo wyliczają po tym spotkaniu. Wybrzeże rywalskie Rewal pokonało Pomorzanina Nowogard 53-0. 2 dwójki i 7 trójek. Tak ze 20 minut to można spokojnie odliczyć od tych 90 na różnego rodzaju faule, przerwy, chociażby dawanie piłki po strzelaniu bramki od środka i tak dalej. Także tego efektywnego czasu gry jest około 70 minut i to mi wychodzi, że to by bramka padała co 79 sekund z jakimś tam ułamkiem. To było tyle goli, podejrzewam, że nie było czasu na faule ani na przerwy w grze. No śmiejemy się, ale to jest coś niewiarygodnego, coś faktycznie. Tak. Ale porozmawiamy o tym drugim dnie, bo to faktycznie ma pewne konsekwencje pod wieloma względami. O, i to ciekawie zapowiada się to, o czym będziemy mówić w takim duchu sportowym, rzecz jasna, bo od tego nie uciekamy po godzinie 16:53. No, jeśli mają państwo ochotę pokomentować to właśnie wydarzenie. Ciekawie, jak się ten bramkarz czuł. O, który? To oczywiste. Zachęcamy do korespondencji. Mail, telefon, SMS do państwa dyspozycji. Przypomnę, 2 2 7 3 zd3@polskieradio.pl 71335. No, ciekawe by się komentowało też takie spotkanie, prawda? Ile razy trzeba by krzyknąć gol? Może tam jeszcze spalone były, to było więcej tych goli. No, szczegóły poznamy po 16:00. Już teraz państwa zapraszamy. A za 23 minuty będzie 16:00. Teraz Green Day. Does the pain weigh out the pride? And you look for a place to hide. Did someone break your heart inside? You're in ruins. We'll be right back. wydarzeń sportowych czy okołosportowych, nawet bym powiedział wprost piłkarskich, nie brakuje w dzisiejszej popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki, ale także oczywiście mówimy o napiętej sytuacji przy granicy polsko-białoruskiej. 18 minut pozostało do godziny 16. Sami upiekli ciasta, kupili też m.in. napoje, słodycze. Kilka kół gospodyń wiejskich z okolic Sokółki przekazało żołnierzom i funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej wszystkie płynące z potrzeby serca dary. W ten sposób chcą wyrazić swoją wdzięczność polskim służbom, które chronią naszych granic. To pakujemy. O tak, i teraz ciasto. Napoje, herbaty, kawa, słodycze. Przygotowaliśmy ciasta, kupiliśmy napoje energetyczne, faworki, takie inne słodkości naszym żołnierzom, pączki. Naszej mundurówce, pączki, tak, oczywiście. Proszę. Batoników, całe opakowanie kupiliśmy. Staraliśmy się przede wszystkim kupować mniejsze opakowania, żeby można było wziąć do ręki, wypić małą kolę czy mały napój energetyczny, czy wziąć do kieszeni jakiegoś batonika. Jakoś tak się zmówiliśmy wszyscy. Życzymy naszym żołnierzom wytrwałości, przede wszystkim zdrowia. Łezka się wokół kręci. No kręci, kręci. Wiadomo, że się kręci w takiej sytuacji, bo jest ciężka sytuacja, prawda? No. Oni nas bronią, dlatego my w jakiejś tam formie chcemy im chociaż troszeczkę podziękować. Chciałybyśmy właśnie pokazać, że jesteśmy solidarne z nimi, że ta cała sytuacja też nas troszeczkę przeraża i dzięki nim czujemy się tutaj bezpiecznie. Daleko od granicy mieszkacie? Mieszkamy tak naprawdę 30 kilometrów. Bardzo się obawiamy, cały czas śledzimy wiadomości. Ja też pracuję w Sokółce, więc każdy taki sygnał, syreny troszeczkę nas tak przerażają, ale też jak widzimy wojsko na ulicy, to po prostu czujemy dumę, czujemy się bezpieczne. Robimy to dla naszych żołnierzy, funkcjonariuszy, policjantów, którzy są na granicy w Kuźnicy. Każde podziękowanie, każdy gest, każde wsparcie jest dla nas istotnie ważne. Dzięki temu my możemy koncentrować się na ochronie granicy. Rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, major Katarzyna Zdanowicz. Wiemy, że wiele osób jest z nami, że łączy się z nami myślami, że wspiera nas właśnie w tych małych gestach, czy w tych słowach podziękowania. To jest niezwykle budujące i bardzo ważne dla funkcjonariuszy i dla służb ochraniających granice naszego państwa. I o to nam właśnie chodzi, żeby oni wiedzieli, że tutaj my, okoliczni mieszkańcy, jesteśmy z nimi, wspieramy ich i wiemy, że to jest bardzo ciężka służba. Wszyscy staramy się w jakikolwiek sposób, jak to jest możliwe, pomóc, żeby te trudne chwile były naprawdę choć trochę umilone. Piekłyśmy ciasta, robiłyśmy mięsko, kotleciki, jedzenie było swojskie oczywiście. Staramy się, tak jak swoje rodziny gościmy, tak i ugościć żołnierzy, żeby ten klimat domu im się troszeczkę przybliżył, żeby byli tutaj też z nami szczęśliwi. Murem! Za polskim mundurem! Dziękujemy! Koła gospodyń wiejskich spod Sokółki przekazały słodkości strażakom ochotnikom z Kuźnicy i to oni rozdadzą jedzenie i picie innym służbom. Przypomnijmy, że na polsko-białoruskim pograniczu jest teraz kilkanaście tysięcy żołnierzy, policjantów i strażników granicznych. Te przygotowania do przekazania darów służbom, które chronią naszych granic, obserwował na miejscu nasz reporter Wojciech Szubzda. Od dziś każdy może pomóc, podziękować, wysyłając czy laurkę, czy pocztówkę. Więcej o akcji Murem za polskim mundurem już za godzinę w naszej audycji, więcej także za kwadrans w serwisie o 16. A podsumowanie ostatnich godzin na granicy, o sytuacji napiętej na granicy polsko-białoruskiej już za chwilę. Za niecały kwadrans będzie 16. Chodź ze mną, zanim zobaczę, usłyszę piękno. Nigdy nie powiem ci dość, nigdy nie powiem ci dość. Chodź ze mną, oni tak szybko nie pobiegną. Zrobimy trochę na złość, zrobimy trochę na złość. Zapomniałeś hasła do paru serc. Odkąd tę znajomość, spróbuj to połączyć. ruszyć w trąb. Pogadam ci, zostaw, dobrze, no przyjdzie. Nie, nie zamykaj drzwi. Nie, nie pal mostu, bo ląd odetnę z pogardą i rzucę w kąt. Chodź ze mną, zanim zobaczę, usłyszę piękno. Nigdy nie powiem ci dość, nigdy nie powiem ci dość. Chodź ze mną, oni tak szybko nie pobiegną. Zrobimy trochę na złość, zrobimy trochę na złość. Boisz się, że będziesz sam, radę ci dam. Musisz tylko trochę polubić ludzkość. Dziewczyno, bo nie grozi ci dzisiaj samotność. Dlatego znajdź ten story, rzadko gadaj. Zawiruj jak my ostro. Tańcz szaleńczo, podpowiadam. Tańcz, bracie, tańcz, siostro. Chodź ze mną, zanim zobaczę, usłyszę piękno. Nigdy nie powiem ci dość, nigdy nie powiem ci dość. Chodź ze mną, oni tak szybko nie pobiegną. Zrobimy trochę na złość, zrobimy trochę na złość. Chodź ze mną, pokażę wiedzę ci tajemną. Śledzimy napiętą sytuację na polsko-białoruskiej granicy. O tym mówimy w serwisach informacyjnych, o tym także w naszej audycji. Duża grupa uchodźców dotarła do przejścia granicznego w Kuźnicy. Część z nich opuściła pobliskie obozowisko. Cudzoziemcy są pilnowani przez białoruskich funkcjonariuszy i czekają po białoruskiej stronie. Jak dowiedział się nasz reporter Radosław Masłowski, służby białoruskie przygotowują migrantów do masowego forsowania granicy z Polską. Jak donoszą polskie służby, Białorusini dają migrantom instrukcje, gaz oraz sprzęt. Regularnie przekazują także drewno na opał i żywność, co wskazuje, że reżim Łukaszenki dąży do eskalacji konfliktu granicznego z migrantami. Chorąży Michał Tokarczyk z Komendy Głównej Straży Granicznej powiedział, że ostatniej doby znów doszło do próby siłowego sforsowania granicy. W miejscowości Szeremcha, tam grupa około 60 osób usiłowała sforsować granicę przy pomocy siły, rzucali kamieniami oraz gałęziami w kierunku polskich służb. Udało się całkowicie zapobiec. Podlaska policja zatrzymała 4 osoby, które transportowały nielegalnych migrantów ze wschodniej granicy, poinformował rzecznik podlaskiego komendanta policji, podinspektor Tomasz Krupa. Zatrzymani kierowcy przez policjantów to obywatele Wielkiej Brytanii, Ukrainy, Szwecji i Niemiec. Rzecznik podlaskiego komendanta policji poinformował także o zatrzymaniu 2 zagranicznych dziennikarzy, którzy weszli do strefy stanu wyjątkowego. Zatrzymanym dziennikarzom grozi areszt lub grzywna. Wiceszef MSWiA Maciej Wąsik, który był gościem programu Pierwszego Polskiego Radia, poinformował, że rząd w tym tygodniu może zająć się zmianami w ustawie o ochronie granic. Będą tam m.in. przepisy regulujące pracę dziennikarzy na granicy. Ja nie wyobrażam sobie, że nagle otwieramy tą strefę i wpadają dziennikarze, którzy założą sobie specjalnie pisemko do tego, żeby można było sobie powiedzieć, że tu jestem dziennikarzem i będą prowadzili pracę niemal dywersyjną na tyłach polskich służb. Solidarność ze służbami strzegącymi granicy polsko-białoruskiej wyrazili kombatanci. Prezes Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych hitlerowskich więzień i obozów koncentracyjnych Stanisław Zalewski mówi, że każdy powinien bronić własnego mienia. Mam w swoim życiorysie prawie 2 lata takich miejsc jak więzienie Pawiak, Auschwitz-Birkenau, Mauthausen, Gusen i wiem, co to jest poświęcenie się dla kraju i dla ojczyzny. Także mieszkańcy okolic Sokółki w województwie podlaskim wspierają polskie służby, które ochraniają granice. Koła gospodyń wiejskich przekazały funkcjonariuszom prowiant. Oni nas bronią, dlatego my w jakiejś tam formie chcemy im chociaż troszeczkę podziękować. Chciałybyśmy właśnie pokazać, że jesteśmy solidarne z nimi, że ta cała sytuacja też nas troszeczkę przeraża i dzięki nim czujemy się tutaj bezpiecznie. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn na antenie Polskiego Radia 24 podkreślił, że wyraźnie widać, że władze białoruskie są zainteresowane eskalowaniem sytuacji na granicy. Mamy do czynienia z większymi wyzwaniami i też jednoznacznym sygnałem, że Białoruś jest zainteresowana wejściem na nowy etap tego konfliktu. Ewelina Szczepańska ze Straży Granicznej powiedziała informacyjnej agencji radiowej, że sytuacja na granicy jest coraz trudniejsza. Grupa 60 osób, migrantów, również bardzo agresywnych, próbowała przedrzeć się do Polski, rzucano gałęziami, niszczyli ogrodzenie, wyposażeni przez służby białoruskie w narzędzia do cięcia, próbowali obniżyć to ogrodzenie, zniszczyć koncentrinę. Prezydenci Litwy, Łotwy i Estonii, którzy przebywają na szczycie w Wilnie, rozmawiali telefonicznie z prezydentem Andrzejem Dudą, poinformował szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch. Zadzwonili, żeby wyrazić pełne poparcie dla Polski i powiedzieć, że są gotowi na wszelkie rozwiązania, o które Polska poprosi. To jest bardzo ważny moment wsparcia, tym bardziej, że dwa spośród tych trzech krajów zmagają się z podobną agresją hybrydową na swoich granicach. Białoruski lider Aleksandr Łukaszenka zapowiedział, że brutalnie odpowie na nowe sankcje i zaproponował też przewiezienie migrantów do Monachium drogą lotniczą. Wydarzenia ostatnich godzin związane z sytuacją na granicy podsumował nasz reporter Radosław Masłowski. Ja dodam, że działania reżimu w Mińsku na granicy z Polską są jednym z tematów spotkania unijnych ministrów spraw zagranicznych i obrony, a o unijnych sankcjach zapowiadanych, eskalowanych powiemy także po godzinie 16. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki, za niecałe 7 minut o 16 właśnie pełne wydanie serwisu. Away was more than they'd seen. I was introduced and we both started grooving. She said, I dig you, baby, but I got to keep moving on. Keep moving on. Last dance with Mary Jane. One more time to kill the pain. Summer creeping in and I'm tired of this town again. Well, I don't know, but I've been told you never slow down, you never grow old. Tired of screwing up, tired of going down, tired of myself, tired of this town. Oh my, my, oh hell yes. Honey, put on that party dress. Buy me a drink, sing me a song. Take me as I come, cause I can't stay long. Last dance with Mary Jane. One more time to kill the pain. Tired of this town Square. She's standing in her underwear, looking down from a hotel room. The nightfall will be coming soon. Oh my, my, oh hell yes. You got to put on that party dress. It was too cold to cry when I woke up alone. I hit my last number, I walked to the road. Last dance with me.